Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lipca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sprawca pobicia profesora, który mówił w tramwaju po niemiecku, prawomocnie skazany. Od dziś kompleksowa opieka dla osób w pierwszym roku po zawale. Zmiany wprowadza NFZ. Strzelanina w szpitalu w Nowym Jorku nie była aktem terrorystycznym, twierdzi burmistrz miasta. 10 miesięcy więzienia za pobicie profesora, który po niemiecku rozmawiał w tramwaju z kolegą. Sprawca prawomocnie skazany. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok sądu rejonowego. Ten uznał, że był to czyn chuligański, a nie tak zwane przestępstwo z nienawiści. Sędzia Joanna Chud wyjaśniała, że sąd rejonowy prawidłowo ocenił działania Piotra R. Wskazał w sposób wyraźny, że brak jest jakichkolwiek elementów pozwalających na przyjęcie, że tylko i wyłącznie motywacja dyskryminacyjna była tą, która skutkowała naruszeniem nietykalności cielesnej Jerzego Kochanowskiego. Sędzia Chud podkreślała zarazem, że kara 10 miesięcy więzienia jest adekwatna do szkodliwości społecznej czynu, jakiego dopuścił się Piotr R. Adwokat Mariusz Matusiak, reprezentujący profesora Kochanowskiego, powiedział, że ten wyrok nie oddaje istoty sprawy, a profesor Kochanowski nie chciał odwetu. Główny cel działania pana profesora to była kwestia uświadomienia, że zachowania ksenofobiczne, rasistowskie powinny być piętnowane nie w kontekście wymiaru kary, tylko w kontekście takiego oddziaływania wychowawczego przez prawo karne na sprawcę i na społeczeństwo. Profesor Kochanowski prosił sąd, by skazał Piotra R. na karę 2 lat ograniczenia wolności, które miało polegać na wykonywaniu nieodpłatnych prac społecznych na rzecz cmentarza żydowskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Pacjenci, którzy przeszli zawał, w pierwszym roku po nim zostaną objęci kompleksową opieką. Rozszerzenie opieki nad takimi osobami to konieczność, mówi wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Gałązka-Sobotka. Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale jest absolutnie tym, czego oczekują sami zawałowcy. Zmiany umożliwią leczenie i rehabilitację przez 12 miesięcy bezpośrednio po zawale. Każdego roku ponad 90 tysięcy osób w Polsce ma zawał mięśnia sercowego. 30% chorych umiera z tego powodu, w tym 10% w pierwszym roku po zawale. Prokurator z Gdańska Barbara Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold, chce przejść w stan spoczynku. To ona umorzyła postępowanie, które zostało zainicjowane zawiadomieniem z KNF-u. Przejście w stan spoczynku nie pozwoli jej jednak uniknąć ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Grzegorz Armatowski. Barbara Kijanko nadal będzie prokuratorem, ale w stanie spoczynku. To oznacza jedynie, że nie będzie mogła prowadzić postępowań i będzie otrzymywać mniejsze uposażenie. Na razie jednak nie wiadomo, czy jej wniosek zostanie uwzględniony. Zanim trafi on do prokuratora generalnego, musi wypowiedzieć się lekarz-orzecznik, który wyda opinię, czy Kijanko jest trwale niezdolna do pełnienia funkcji czynnego prokuratora. Wniosek o jej zbadanie złożyła prokurator okręgowa w Gdańsku. Przypomnę, Barbara Kijanko miała być pierwszym świadkiem przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Była wzywana dwukrotnie, ale jak dotąd nie stawiło się. Jej przesłuchanie komisja zaplanowała na wtorek. A niedawno prokurator Kijanko złożyła kolejne zwolnienie lekarskie. Burmistrz Nowego Jorku mówi, że strzelanina w szpitalu w dzielnicy Bronx nie była aktem terrorystycznym, ale raczej była związana z miejscem pracy. Sprawca, lekarz i były pracownik szpitala zabił lekarka i ranił 6 innych osób, w tym 5 ciężko. Według wstępnych informacji przed 15 czasu lokalnego, czyli przed 21 czasu polskiego, uzbrojony mężczyzna wszedł do Bronx Lebanon Hospital. Ubrany był w biały lekarski fartuch, pod którym miał ukryty półautomatyczny karabin M16. Napastnik wjechał windą na 16 piętro, gdzie wyciągnął broń i otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. Policja poinformowała później, że sprawca odebrał sobie życie. 5 kolejnych osób zostało przewiezionych do szpitala. Amerykańskie media informują, że napastnik jest lekarzem, byłym pracownikiem szpitala. Motywy jego działania nie są znane. Sprawca najprawdopodobniej działał samodzielnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mężczyzna został zidentyfikowany jako Henry Bellow, który zrezygnował z pracy w tym szpitalu 2 lata temu. Miał być oskarżany o molestowanie seksualne wielu kobiet, w tym pracownic szpitala. Demisja szefa rady dzielnicy Kensington and Chelsea, w której na początku miesiąca spłonął wieżowiec Grenfell Tower. Jego rezygnacja to efekt krytyki pod adresem lokalnych władz za to, w jaki sposób zareagowały na te wydarzenia. W pożarze zginęło 80 osób. Największa tragedia w Londynie od czasów II wojny światowej. Tak Nicholas Paget Brown nazwał pożar z początku miesiąca. Podkreślił, że skala wydarzenia była tak duża, że samodzielnie nie poradziłby sobie z nią żaden samorząd. Dodał, że szereg zarzutów dotyczących reakcji lokalnych władz na tragedię będzie musiał dopiero zostać zbadany podczas śledztwa. Wreszcie kluczowe słowa. Jako przywódca rady muszę przyjąć część odpowiedzialności, szczególnie za to, że zaakceptowałem analizę prawną, która doradzała mi, by nie wystawiać śledztwa świadectwa na szkodę poprzez zezwolenie na publiczną dyskusję. To nabrało już wymiaru politycznego. Nie powinniśmy się skupiać na tym, skoro tak wielu ludzi tu umarło lub ma status zaginionych. Dlatego zdecydowałem się odejść tak szybko, jak wybrany zostanie mój następca. O dymisję apelowali lokalni politycy opozycji, ale też burmistrz Londynu Sadiq Khan. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Piłkarze reprezentacji Niemiec zostali mistrzami Europy do lat 21. W finale rozgrywanego w Polsce turnieju pokonali w Krakowie Hiszpanię 1-0. To ich drugi tytuł w historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska pod wpływem stopniowo wypełniającego się niżu z Nadbałtyku pozostajemy w ciepłej masie powietrza polarnomorskiego. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na południu i wschodzie, możliwe także burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Ciepło, ale nie gorąco. Od 17 stopni w Trójmieście, przez 18 w Koszalinie i Kołobrzegu, 19 w Szczecinie i Pile, 20 w Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 21 w Opolu i Suwałkach, 22 stopnie w Olsztynie i Białymstoku, 23 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, teraz już tak na całego. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. No i na dzień dobry sprawdzimy, na co Państwo zagłosowali w Sopocie. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going back. Depeche Mode z pierwszego miejsca wczorajszego specjalnego sopockiego notowania listy przebojów trójki. Tak sobie pomyślałam, że ten wynik to mogą być już przygotowania do lipcowego koncertu. A wracając do Sopotu i naszej obecności tam, to dziś można będzie na trójkowej plaży spotkać Marka Niedźwieckiego, Piotrka Stelmacha i Piotrka Meca. Każdego oczywiście w swoim czasie. No i nie zabraknie, bo w Sopocie nie może zabraknąć też Baszki Marcinik. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Dzisiejsza markomania na żywo z hotelu Sopot, a Myśliwiecka 357 i lista osobista z Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. I sklepik Walędzik. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. To Carla Bruni, tak zapowiada swój nowy album, którego premiera zapowiadana jest, niech ja tu doczytam, październik. Tak, French Touch ukaże się 6 października tego roku. Godzina, no prawie kwadrans po szóstej, czas teraz na poranny spacer, a na poranny spacer zaprasza Henryk Sytner. Medal dla każdego. Zapalonych piechurów u nas nie brak, myślę więc, że zainteresuje ich propozycja Jana Bocznowicza z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, który wrócił właśnie z okolic Wielkiej Fatry i radzi pójść w jego ślad. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że jest to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Słowacji. Jest to granica Parku Narodowego Wielka Fatra i Niskie Tatry. Tym razem baza wypadowa będzie w ośrodku Donowali. Donowali w Polsce każdą przede wszystkim jako ośrodek narciarski, ale tak samo latem jest to wspaniałe miejsce wypadowe do wypraw górskich. A tutaj polecam dwie trasy rodzinne. Jedna łatwiejsza. Możemy tutaj z Donowalów wykorzystać kolejkę gondolową, która nas wywiezie na Nową Holę na wysokość 1361 metrów. I stąd robimy wyprawę na Zwolen na wysokość 1402 metry. I z Zwolenia idziemy dalej w kierunku Małego Zwolenia na wysokość 1350 metrów. I możemy kontynuować dalej albo do Liptowskiej Rewucji, albo jeżeli jesteśmy zmęczeni, możemy wrócić z powrotem na Donowali. Cała trasa trwa około 3,5 godziny. W nagrodę otrzymujemy fantastyczne widoki. No to trzeba mieć dobrą kondycję. No 3,5 godziny. To 3,5 godziny to nie jest tak długo. No ale nie dla początkujących turystów. Mija bardzo szybko, dlatego że po trasie oglądamy bardzo piękne widoki na szczyty, na wyższe szczyty Wielkie Fatry. Także tutaj około 3,5 godziny. A druga trasa w kierunku bardziej niskich Tatr na tak zwany Kozi Chrbat, Kozi Wzgórze. Tak samo wyruszamy z centralnego parkingu z Donowalów. Idziemy w kierunku miejscowości Polianka i tutaj po trasie czerwonej spinamy się na Kozi Wierch. Całe wzgórze, ewentualnie cała trasa jest bardzo piękna, widokowa. Dużą część trasy pokonujemy po grani, także... Ale to są wytyczone szlaki? To są wytyczone, piękne szlaki, także tutaj nie ma możliwości, by się zgubić. Trzeba tylko patrzeć na szlaki. Jak już powiedziałem, spacerujemy po grani, także tutaj nam się roztaczają również piękne widoki, nie tylko na Wielką Fatrę, ale tak samo na najwyższe szczyty niskich Tatr z Dziumbierem. Także te trasy bardzo polecam dla rodzin z dziećmi i na rozpoczęcie sezonu letniego. A czy w Polsce dostępne są mapy, przewodniki dotyczące tego rejonu? Te mapy można ewentualnie ściągnąć sobie przez internet. Tak samo Centrum Informacji Turystycznej w Donowalach na stronie ma opisane pięknie te trasy. Gdzie można je informacje o Donowalach, o letnich atrakcjach można uzyskać również w naszym centrum na krakowskim Przedmieściu 47 w Warszawie. Ewentualnie możemy wysłać pocztą na wskazany adres. A do wędrówek po Słowacji namawiali Jan Bosznowicz i Henryk Sytner. Desu, życie cudem jest, ależ to był hit kiedyś, 20 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś mnogość tematów u nas i pierwszym, którym zachęcę, niech będą miejskie łąki. Nie uważamy, że łąki się nadają wszędzie, no bo nie można po nich chodzić, ciężko rozłożyć na nich koc i tak dalej. Uważamy, że trawników jest po prostu za dużo w mieście, a łąka jest też tym lepsza od trawnika, że po prostu łąka to życie. Łąka to owady, łąka to ptaki, drobne ssaki, to motyle, a trawnik to tak naprawdę trawa i 10 może gatunków jakichś zwierząt, które sobie korzystają z tego trawnika, na łące są ich setki. A nad tym, czy w miastach lepiej sprawdzają się popularne ostatnio miejskie łąki, czy równo koszona trawa, zastanowimy się mniej więcej za godzinę. Nieco później, czyli chwilę po wpół do ósmej, zadamy poranne pytanie, co państwu się śniło? Pamiętam sen mojej córki 5-letniej, która obudziła się niedawno rano i przyszła do łóżka z prośbą, żeby się przytulić, bo śnił jej się koszmar. Okazało się, że cały jej pokój był zielony, nawet jej różowy dywan. Nic mi się nie śni. Nigdy. Jak to nigdy? Nic. Nigdy i nic. Tak, tak, ja znam tego, co mu się nic nie śni. To nasz redakcyjny kolega Łukasz Karusta. A o marzenia senne bądź ich brak zapyta w swoim czasie Anna Rokicińska. Poznamy również dziś przepis na humus idealny. Ugotowana ciecierzyca, namoczona dzień wcześniej z sodą, ugotowana do miękkości, ona się ma prawie rozpadać. Zawsze gotowana ciecierzyca, nigdy z puszki, bo ta z puszki jest obrzydliwa. Tahini, czosnek i sok z cytryny. I nigdy nie daję tego osobno, zawsze robię sos. A przepis na humus prosto z 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej przywiozła nam Wioletta Myszkowska. Reszta przed ósmą, proszę przygotować coś do pisania. A w audycji podróżnej dziś zabierzemy państwa między innymi do... Porto to jest też miejsce, w którym od czerwca w zasadzie do końca wakacji na ulicach w pobliżu portów nad oceanem wabi nas zapach grillowanych sardynek i grillowanych ryb. Wszędzie są grille poustawiane z przepysznymi rybami serwowanymi na ulicy. Między innymi zapach grillowanych sardynek, ale też angielskie śniadanie w poranku chwilę po wpół do dziewiątej. A na zakończenie jak zwykle terminal trzeci. Szykowane jest właśnie takie zmartwychwstanie, renesans autopalaczy dźwiękowych, właśnie z uwagi na istnienie nowych technologii. Ten projekt wychodzi już z takiej fazy niemowlęctwa, a zaczyna już nabierać realnych kształtów. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że BUM pochwalił się, że zebrał już zamówienia od 5 linii lotniczych na 76 samolotów. Renesans samolotów ponaddźwiękowych, pomyśleliby państwo. Dziś o najnowszych modelach samolotów i przyszłości rynku lotniczego. No i to prawie wszystko w poranku. Chwilę po ósmej to jeszcze zapowiem jedną rzecz. Razem z Grzegorzem Mazurowskim z Biblioteki Narodowej zaprosimy państwa na imieniny Jana Kochanowskiego. Of Catherine the Great, let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait, Catherine the Great. Catherine the Great. She could converse with the best. She knew Voltaire did a row and the rest. She might have inside she was a sensitive girl, Catherine the Great. With her military might, she could defeat anyone that she liked. And she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great. We'll

Taka piękna pogoda, że tylko na żagle. Słoneczna, bezchmurna pogoda. Zapraszam wszystkich na żagle. Ahoj! Ahoj, ahoj, ale proszę jednak uważać, bo ja zapowiadałam, mam nadzieję, że nie będą tak gwałtowne jak wczoraj, ale jednak burze. Za 21, 2, 3, za 24 minuty siódma. Zazwyczaj o tej porze pojawia się Wioletta Myszkowska u nas w poranku, ale Wiola jest w Krakowie na 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej, do którego wrócimy mniej więcej za godzinę. Ale nie zapomniała o nas. Zamiast opowieści zostawiła dla Państwa piosenkę, oczywiście ze ścieżki dźwiękowej do gry. Life is Strange to gra wideo, bardzo znana gra wideo, która właśnie doczekała się kontynuacji, choć być może w tym przypadku dobrym określeniem byłoby to, które stosuje się w przypadku seriali. Life is Strange dostanie drugą serię. W zasadzie jest to interaktywna opowieść w odcinkach. Kolejne epizody wychodziły co kilka miesięcy, no i każdy był bardzo, bardzo wyczekiwany. Główną bohaterką gry jest uczennica szkoły artystycznej Maxine Caulfield, która odkrywa u siebie ciekawą umiejętność. Potrafi cofnąć czas, najwyżej o kilka minut, ale to już wystarczy, żeby zobaczyć krótkofalowe konsekwencje swoich decyzji i w razie potrzeby zmienić zdanie. Jak wpływają one na dalszą przyszłość? Cóż, tego dowiemy się dopiero w ostatnim odcinku. Z pewnością wrócimy jeszcze, Wioletta Myszkowska na pewno wróci jeszcze do Life is Strange przed premierą drugiej części gry, która zaplanowana jest na 31 sierpnia, a póki co mamy dla Państwa jeden utwór ze ścieżki dźwiękowej, która uznawana jest za jeden z najmocniejszych elementów tej produkcji. Alt J, Something Good z drugiego odcinka Life is Strange. Seven. something good tonight made me forget about you for now. Ładne, prawda? Alt J, Something Good, piosenka z gry Life is Strange. O niej więcej Wioletta Myszkowska z pewnością Państwu jeszcze opowie. Młynarski Place, Młynarski, Inga Bakulka, 12 godzin z życia kobiety. 22 i 7 trójek, Państwo do nas dzwonią. A u nas w stolicy Polski, jak mawiał Grzegorz Czurnał, na Brackiej pana Bercz. Kłaniam się. No tak, tam w tej drugiej stolicy Polski to zawsze tak jakoś. No nie, no dobrze, ja nie będę się wyzłośliwiać. Zagramy teraz Uncle, Looking for the Rain. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in a heap below. With a thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing, or a thunder crack you're hearing. I'm looking for the rain. Is a wraith-like shadow appearing? Though my eyes all fail, I'm looking for the rain to fall. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in a and the ocean too wide and the avenues so long. There's a wraith-like shadow appearing, though my eyes all fail. I'm looking for the rain to fall. Looking for the rain to fall. We'll be right back. To Trójka, 8 minut przed siódmą, czas na sobotnią porcję country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A dziś country z polskim akcentem, Korneliusz Pacuda. Tekla Bondarzewska, która pochodziła z Mławy, jest polską kompozytorką z połowy XIX wieku i jest jednocześnie jedną z najbardziej znanych polskich kompozytorek na świecie. Po dziś dzień gra się jej wiele utworów, a szczególnie kompozycję Maiden's Prayer, czyli Modlitwa Dziewicy. Kompozycja ukazała się drukiem w 1856 roku w Warszawie, a 3 lata później w Paryżu. I wreszcie trafiła do Azji, gdzie po dziś dzień młodzi ludzie, którzy uczą się grać na fortepianie, grywają właśnie Modlitwę Dziewicy. Pani Bondarzewska wyszła za pana Baranowskiego, powiła mu kilkoro dzieci, po czym niestety w bardzo młodym wieku zmarła, a szkoda. W latach 30. artysta country Bob Wills, pracując dorywczo u fryzjera, usłyszał tę melodię i opracował ją jako teksaski two-step, czyli ludowa kowbojska melodia. To była autentyczna kradzież, ale przecież nikt na to nie zwracał uwagi. Po dziś dzień Maiden's Prayer, standard muzyki country, a właściwie western swingu i muzyki kowbojskiej, to kompozycja uznawana jako kompozycja Boba Willsa. Bob Wills i jego teksascy playboye w utworze w wersji instrumentalnej z 1935 roku. Za nami teksaski, wybrzmiewa jeszcze tak naprawdę teksaski two-step z polskimi korzeniami, a kolejna porcja country, proszę się przygotować w Trójce już za tydzień. Do siódmej do serwisu trójkowego zostały 4 minuty. Tak, 4 minuty. Talk to me. Zapraszamy do reklamy. Kolekcja niezwykle wygodnych butów. Wszystkie z miękką, skórzaną wkładką oraz absorbującą wstrząsy podeszwą. Już teraz w Lidlu. Sandały, klapki lub baleriny damskie tylko 44 zł, a sandały lub klapki męskie jedynie 49 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.